to jedyna szansa na wyjście z pandemii, przekonuje wiceminister zdrowia. Od jutra mogą się rejestrować 59-latkowie. Funkcjonariusz londyńskiej policji w polskim kościele na Balam odniósł się do wydarzeń z Wielkiego Piątku, kiedy to służby przerwały nabożeństwo. Płonie ponad 30 hektarów lasów nad leśnictwie Włodawa na Lubelszczyźnie. Z ogniem walczy 20 zastępów straży pożarnej. Wspierają ich samoloty gaśnicze należące do lasów państwowych. Akcja trwa już prawie 7 godzin. Udało nam się opanować sytuację, mówi Marek Polubiec ze straży pożarnej w Białej Podlaskiej. Pali się las i jest to powierzchnia około 35 hektarów. Na chwilę obecną jest to już zlokalizowane, czyli pożar poza obrys tej powierzchni, która została wyznaczona, się, że tak powiem, nie rozprzestrzenia. Pali się tylko na tej powierzchni, no i trwa w tej chwili dogaszanie tego pożaru. Działania strażaków potrwają do jutra. Akcja szczepień jeszcze przyspieszy. To dlatego, że w nadchodzącym tygodniu do Polski dotrze ponad 1 300 000 szczepionek przeciw koronawirusowi, poinformował w TVP Info wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska przypomniał, że od jutra ruszają zapisy dla 59-latków. Bardzo zależy nam w tej chwili na szczepieniu osób powyżej 60 roku życia. Takich osób w kraju mamy około 9,5 miliona. W tej chwili mamy zaszczepionych ponad 5 milionów, ale także rozszerzamy już tą kategorię wiekową od poniedziałku, rocznik 1962. Bardzo nam zależy, aby jak najwięcej osób zechciało się zaszczepić, bo to jest jedyna metoda, abyśmy wyszli z tej epidemii. Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. Wykonano ich już ponad 7 600 000. Przedstawiciel londyńskiej policji zjawił się dziś w polskim kościele na Balam, w którym w Wielki Piątek funkcjonariusze przerwali nabożeństwo. Inspektor Andy Wardy chciał załagodzić sytuację. Podkreślił, że czas pandemii był trudny dla każdego z mieszkańców Londynu. Naszą intencją jest chronienie wszystkich społeczności i wspieranie ich w wysiłkach, by podczas pandemii zachować bezpieczeństwo. Wiemy, że wielu ludzi było bardzo zdenerwowanych wydarzeniami z Wielkiego Piątku. Głęboko tego żałujemy. Tamten czas zaowocował poważną refleksją. Policja szczerze pragnie służyć Wam i chronić Was w najlepszy możliwy sposób. Interweniujący ponad tydzień temu policjanci tłumaczyli, że w kościele złamano regulacje koronawirusowe. Parafia napisała potem w oświadczeniu o brutalnym przekroczeniu kompetencji przez funkcjonariuszy. Irańskie władze informują o incydencie w ośrodku nuklearnym w Natanz. Według Teheranu miał on być wynikiem ataku terrorystycznego. Dyrektor Organizacji Energii Atomowej Iranu, Ali Akbar Salehi, powiedział w telewizji państwowej, że Teheran zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko sprawcom. Wcześniej rzecznik organizacji przekazał, że nastąpił problem z siecią dystrybucji energii elektrycznej w Natanz, ale incydent nie spowodował ofiar w ludziach ani skażenia radioaktywnego. Tymczasem izraelskie radio publiczne, powołując się na anonimowe źródła w wywiadzie, poinformowało, że cyberatak na irański obiekt jądrowy przeprowadziła izraelska agencja wywiadowcza Mossad. Dzisiejszy incydent w Natanz jest drugim w ostatnich kilku miesiącach. W lipcu ubiegłego roku w ośrodku wybuchł pożar, który zdaniem irańskiego rządu był próbą sabotowania programu nuklearnego kraju. Wcześniej w 2010 roku ośrodek padł ofiarą wirusa komputerowego, za którego twórców uważa się Stany Zjednoczone i Izrael. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, informacje sportowe. Hit piłkarskiej PKO Ekstraklasy bez goli. Lech w Poznaniu po słabej pierwszej i lepszej drugiej połowie 0-0 zremisował z Legią Warszawa, kończąc serię 6 kolejnych zwycięstw Mistrzów Polski. Legia oczywiście nadal prowadzi w tabeli, Lech na miejscu 11. W drugim niedzielnym spotkaniu pod Beskidzie Bielsko-Biała przez ponad godzinę prowadziło w Lublinie z Zagłębiem, by przegrać po golu w doliczonym czasie gry 1-2. W Anglii w najciekawszym meczu kolejki Tottenham przegrał w Londynie z Manchesterem United 1-3. W innym zapowiadającym się też bardzo ciekawie spotkaniu West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce 3-2 pokonał u siebie Leicester i zbliżył się do Lisów na punkt w tabeli. Moty są na miejscu czwartym, Leicester lokatę wyżej, United wiceliderem na prowadzeniu od dawna z imponującą przewagą ich rywale z zamiedzy. Po piłce siatkówka i planowa wygrana grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle z PGS Krom Bełchatów w decydującym trzecim spotkaniu półfinałowym w Plus Lidze. Mistrzowie Polski zwyciężyli 3-0 i dołączyli w finale do Jastrzębskiego Węgla, mówi rozgrywający Zaksy Kamil Semeniuk. Nie wiadomo, jakby się potoczył ten set trzeci, gdyby nie ta kontuzja nieszczęsna Taylora, no ale sytuacja była jaka była, my staraliśmy się o tym nie myśleć, co się wydarzyło, tylko kontynuować tą grę, a mimo to troszeczkę tak głowami byliśmy już na koniec meczu, ten trzeci set tak troszeczkę nam falował, na szczęście no wytrzymaliśmy do samego końca i no i wygraliśmy. Pierwszy mecz o tytuł w środę na Opolszczyźnie w Lombardii zakończyły się Mistrzostwa Europy w wioślarstwie. Dariusz Urbanowicz. Miejscem zmagań wioślarzy był naturalny tor na jeziorze Vareze z obłędnym widokiem na Alpy. Alpy. Tu się oddycha. Nareszcie czuję, że jestem wolny. Jedne osady faktycznie były wolne, inne szybkie. To normalne. Najszybsi z Polaków okazali się skifiści. Brązowe medale zdobyli Natan Węgrzycki-Szymczyk i Artur Mikołajczewski w wadze lekkiej. Mikołajczewski ma kwalifikacje do Tokio na deblu, a tu startował awaryjnie, zmuszony kontuzją partnera Jerzego Kowalskiego. Natan Węgrzycki-Szymczyk nawiązuje do wspaniałych polskich tradycji. Przychodzą na myśl takie legendy jak Roger Ferej, Teodor Kocerka czy Kajetan Broniewski. 200 metrów do mety zamknąłem oczy i jechałem wszystko, co mogłem. Brąz teraz, srebro rok temu. Brakuje mu pieczątki w dorobku w postaci medalu olimpijskiego, ale musi się jeszcze zakwalifikować do Tokio. A ambicji mu nie zabraknie. Dzisiejszy wyścig popłynął wzorcowo. Te biegi po prostu są tak ciasne, że się wszystko tasuje i konkurencja jest naprawdę mocna, więc cieszę się, że udało się ten medal tutaj zdobyć. Do igrzysk 103 dni, ostatnia szansa na paszporty olimpijskie dla wioślarzy w połowie maja. Jeszcze tenis i nieudane kwalifikacje Kamila Majszaka. Polak próbował zakwalifikować się do turnieju głównego w Monte Carlo. Kibice tej dyscypliny wiedzą, że to impreza bardzo prestiżowa i dobrze opłacana. Niestety w ostatniej rundzie eliminacji Majszak w trzech setach uległ wyżej notowanemu Włochowi Stefano Travali. Znów o sporcie jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie jutro duża zmiana w pogodzie. Będzie deszczowo i zimno. W Gorzowie i Zielonej Górze maksymalnie 7 stopni. Deszczowe chmury będą wędrować w głąb kraju. Do końca dnia tylko na wschodzie pogodnie. I tam jeszcze bardzo ciepło. W Kielcach i Rzeszowie 17 stopni, a w Lublinie 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32 za jedyne 1099 zł, a zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 8 minut po 21:00. Dobry wieczór, dobry wieczór. Piękna ta niedziela była, prawda? Ależ piękna ta niedziela była. Właśnie sobie przypomniałam, że zapomniałam wrzucić posta na naszą grupę. Już to za moment zrobię w takim razie. Ciemna strona mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Proszę również szukać informacji na naszym trójkowym Facebooku. Tak na początek te wszystkie informacje Państwu podam. No i przyczajana w Weterze i adres mailowy też się może przydać, jeżeli ktoś by miał jakiekolwiek muzyczne pytania. CSM @polskieradio.com

Aleluja. Z albumu Tańcz mnie po miłości kres, piosenki Leonarda Cohena, wydanego w 2015 roku. W poniedziałek po południu odszedł Krzysztof Krawczyk w wieku 74 lat. Wczoraj w Łodzi żegnaliśmy go w jego ostatniej drodze i pomyślałam po wtorkowej tonacji, szczególnie kiedy państwo tak pięknie pisali o tych utworach, które państwu zaprezentowałam w tonacji Trójki, że tak mało znane, a że tak piękne, że dziś w pierwszej godzinie Ciemnej Strony Mocy trzeba do nich wrócić. Dziś morze ma kolor twoich łez, łez, których już nigdy nie suszę, a jego wody rozstępują się ja przed Jezusem. Dziś niebo szykuje się na deszcz, deszcz, który znów zapowiada burzę, a woda w wino sama zmienia się ja przed Jezusem. Jest ból, który duszę od ciała oddziela, duszę, którą ty sama na krzyżu rozpiewasz. Od ciała, którego nigdy nie chciałaś. Gdybyś była moja, których już nigdy nie suszę, a jego wody rozstępują się ja przed Jezusem. Jest ból, który duszę od ciała oddziela, duszę, którą ty sama na krzyżu rozpiewasz. Od ciała, którego nigdy nie chciałaś. Gdybyś była moja, gdybyś moja była, tylko moja. Moja, gdybyś była moja. była moja. Gdybyś moja była. Gdybyś była. Gdybyś była moja. To z albumu, który w sierpniu tego roku będzie obchodził swoje 20-lecie wydania. Daj mi drugie życie z Goranem Bregowiczem. I do tego albumu wrócimy jeszcze przed 22, obiecuję, i co nawet całkiem chyba niedługo. Ale zanim do niego wrócę i sięgnę po te utwory, które państwo na pewno znają, to chciałabym państwu przedstawić Krzysztofa Krawczyka, takiego, jakiego państwo raczej nie słyszeli. Z dwóch albumów wydanych w 2004 i 2005 roku, z albumu Mona Lisa i The Shadow of Your Smile, amerykańskie piosenki, część pierwsza i część druga. Ten nieprawdopodobny polski baryton zaśpiewa dla państwa tak piękne utwory, że państwo na pewno je świetnie znają. Unforgettable, Summertime, I Left My Heart in San Francisco. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore, how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable. Thank you. and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, yo, daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Time i Unforgettable w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Mogę się naprawdę założyć, że państwo nie znają pana Krzysztofa z tej strony. To jeszcze dwa maleństwa z tych dwóch albumów. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is just another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air, and I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue Francisco. Your golden sun will shine for me. Francisco, above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for me. But I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses that tell me their sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till that was you. Krzysztof Krawczyk, jakiego państwo raczej chyba nie znają, patrząc po mailach, które spływają. I left my heart in San Francisco, wcześniej Summertime i Unforgettable. Zdecydowanie Unforgettable. Krzysztof Krawczyk z dwóch albumów mało znanych, a szkoda, a to się pewnie teraz zmieni. To, co w życiu ważne, to za moment Mona Lisa, amerykańskie piosenki, część pierwsza, i The Shadow of Your Smile, amerykańskie piosenki, część druga, wydane w 2004 i 2005 roku. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, które zaczęły spływać na csm@polskieradio.pl. Przy okazji ciepłe pozdrowienia dla pana Milosa z Pardubic, który co tydzień słucha. To teraz, panie Milosu, również dla pana polskie piosenki. Wracamy do albumu Daj Mi Drugie Życie z Goranem Bregowiczem. Jak mówiłam, w sierpniu ten album będzie obchodził 20-lecie wydania. Niesamowite, jak ten czas leci. W starych domach ciągle jeszcze marzną serca. Choć powiedział ktoś, że dobry nastał czas. Każdy z daleka woli mijać takie miejsca. Lecz tu żyje ktoś z nas i czeka, wciąż czeka na swój czas. Czas wyśniony w kolorowych snach. Witaj, gościu utrudzony. Wiem, że masz spraw zbyt wiele, w końcu wielki to świat. Zaglądaj częściej w te strony, bo bardzo ciebie tu brak. Żegnam cię, smutny dom, pierwsze porwij mnie w świat. Pokaż mi miejsca, gdzie domy nie mają aż tylu lat. Szarość się plącze, a na głowy kapie strach. I chociaż ciągle milczą domy zatroskane, to głos dobywa się tłumiony, tłumiony nawet znak. Głos tłumiony, schowany w sercu brak. Witaj, gościu utrudzony. Wiem, że masz spraw zbyt wiele, w końcu wielki to świat. Zaglądaj częściej w te strony, bo bardzo ciebie tu brak. Żegnam cię, smutny dom, pietrze, porwij mnie w świat. Pokaż mi miejsca, gdzie domy nie mają aż tylu lat. Bez celu zmierzam do niej. Nie potrzebuję żadnej mapy, żeby bezbłędnie do niej trafić. Miłość, bracie, się nie kupi. Ten, kto to śpiewał, nie był głupi. Lecz jest uliczka w moim mieście, gdzie zawsze można kupić szczęście. Płatna miłość, innej nie znam. ostatnia miłość. Poezja. Czasami, gdy na ciebie patrzę, to chciałbym zostać tu na zawsze. A gdy dotykam twego łona, to gotów byłbym na nim skonać. A ty żartujesz ze swego ciała i mówisz, ale jestem stara. Te parę zmarszczek to drobnostka, skoro do rana mogę zostać. Płatna miłość, innej nie znam. Płatna miłość, poezja. Jest tania, szybka, prosta. Kto się jej oprze, kto jej sprosta? Kochając, nie myślimy o tym, że uzależnia jak narkotyk. Z pozoru płonę, lecz w środku chłodny. Idąc bez celu, znoszę modły. Jednego tylko mogę pragnąć. Nie daj mi, panie, kochać darmo. Płatna miłość, inną nie znam. Płatna miłość, poezja. Mandoliny, grajcie, grajcie. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz po ciemnej stronie mocy. Tak, tak, proszę państwa. csm@polskieradio.pl, jeżeli ktoś z państwa chciałby się podzielić myślami o muzyce przede wszystkim, to ciepło zapraszam. Daj mi drugie życie, album wydany w 2001 roku. Czas na utwór tytułowy. Świat już ucieka pod skrzydeł i z wspomniany cud. Myśli nieprzemyślany git, jest to pięknych, nieznanych dróg. Chciałbym raz jeszcze móc poczuć tych rudych głosów płomienie. Daj mi drugie takie życie, daj szansę, Panie. Pozdrawiałem miłe, by zasłużyć znanio. Daj mi drugie takie życie, daj szansę, Panie. Pozdrawiałem miłe, by zasłużyć znanio. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregović. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie wiadomości. Pan Adrian za to napisał: amerykańskie piosenki nieznane. Jaka mała wiara w słuchaczy. Amerykańskie piosenki mało znane w wykonaniach Krzysztofa Krawczyka, ale cieszę się, że pan wyciągnął coś z kontekstu i z tego, co mówiłam. Najważniejsze, że pan słucha. Bardzo się cieszę z tego. csm@polskieradio.pl. Ciepło zapraszam do kontaktu w każdej sprawie. Może być również i sarkastyczny. Ja z przyjemnością wszelkie możliwe sarkazmy przyjmuję. Po to tu dla państwa również jestem. A na naszym za to profilu, przeczy ja na Weterze, również ciepło wszystkich pozdrawiam. Za moment zacznę odpisywać. Słyszałam, że kawa z kardamonem to już dawno temu wypita, by do 21 dobrnąć. Czy państwo pamiętają o albumie, o którym opowiadałam tydzień temu, Nitin Sony? Mówiłam, że będziemy do niego wracać. Natasza Adlers, och, ten głos zawsze się rozpoznaje. Can't Breathe to razem z Nitenem Sony z albumu, który został wydany w 2015 roku, Dystopian Dream. W drugiej godzinie, bardzo przyspieszam, w drugiej godzinie to już taka zapowiedź tego, co będzie nam pięknie grało. Ursula Racker, Nitin Sony, do usłyszenia po 22. Like breaks, the breaks.